16-18 สิงหาคมนี้ขอเชิญร่วมงานคหกรรมศาสตร์ราชมงคลธัญบุรีร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันครบชนมวาล 84 พรรษาคุณจะได้พบกับสำรับขนมมงคลเฉลิมพระเกียรติที่ใหญ่ที่สุดและชิมขนมไทยมงคลฟรีนิทรรศการของสาขาวิชากับการฝึกอบรมการทำอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากมายณหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควตาประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025493613-6และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศนะคะในรายการหมุนตามเวลาค่ะ 11:30 นถึง 12:00 นที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้ตรงกับวันพุธที่17สิงหาคมแล้วเปิดรายการกับช่วงแรกค่ะวันนี้มีเรื่องของแฮกเกอร์เจาะระบบทั่วโลกนะคะมาเล่าสู่กันฟังกับช่วงของหมุนตามเทคโนโลยีค่ะส่วนช่วงที่2หมุนตามเศรษฐกิจสังคมเป็นเรื่องของการจับกุมเกี่ยวกับเซ็กทอยแล้วก็ยาปลุกอารมณ์นะคะปิดท้ายรายการนะคะกับช่วงหมุนตามโรคเด็กและเยาวชนราชบัณฑิตสถานชี้ว่าเด็กไทยไม่รู้จักย่อความค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับช่วงแรกค่ะก็เมื่อเร็วๆนี้มีรายงานข่าวนะคะพบแฮกเกอร์เจาะระบบทั่วโลกครั้งใหญ่เลยถึง72แห่งค่ะ McAfee บริษัทรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ก็เปิดเผยนะคะว่าพบแฮกเกอร์เจาะระบบครั้งใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะมีองค์กรระหว่างประเทศรัฐบาลและบริษัทต่างๆทั่วโลกนะคะก็ตกเป็นเหยื่อแล้วรวมถึง72แห่งแม็กอาฟี่ก็เชื่อว่าทางการของประเทศหนึ่งอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้แต่ไม่ได้ระบุชื่อนะคะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์เพื่อยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศก็ศึกษาแล้วเปิดเผยอีกนะคะว่ามีความเป็นไปได้มากว่านะคะจะเป็นประเทศจีนเพราะเป้าหมายหลายแห่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่จีนเป็นพิเศษแม็กอาฟี่ก็เปิดเผยรายชื่อเป็นจำนวนมากของผู้ที่เหยื่อเจาะระบบในช่วง5ปีที่ผ่านมาในรายงานมีความหนาถึง14หน้านะคะเช่นรัฐบาลสหรัฐไต้หวันอินเดียเกาหลีใต้เวียดนามและแคนาดาสหประชาชาตินะคะหรือ UN สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC นะคะองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกบริษัทต่างๆตั้งแต่ผู้รับสัมปทานกลาโหมไปจนถึงบริษัทไฮเทคนะคะซึ่งบริษัทก็ได้แจ้งให้เหยื่อทั้งหมดทราบแล้วในกรณีของ UN นะคะแฮกเกอร์เจาะระบบของสำนักงานเลขาธิการในนครเจนีวาเมื่อปี2551ฝังตัวอยู่นานเกือบ2ปีและลักลอบเก็บข้อมูลลับโดยไม่ถูกสังเกตนะคะข้อมูลทั้งหมดที่แฮกเกอร์ได้ไปก็ถูกนำไปใช้ยังไม่สามารถทราบได้นะคะแต่หากนำไปใช้เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งก็สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะคะทางแม็กอาฟี่ก็เปิดเผยว่านะคะได้ทราบ เรื่องเมื่อเดือนมีนาคมของปีนี้คณะนักวิจัยของบริษัทก็ตรวจพบบันทึกการเจาะระบบขณะตรวจสอบเนื้อหาของCommand and Control Server ตัวหนึ่งที่ได้ตรวจสอบมาตั้งแต่ปี2552เพื่อหาข้อมูลเรื่องบริษัทด้านกลาโหมถูกเจาะระบบนะคะก็มีการสันนิษฐานว่าการเจาะระบบเริ่มมาตั้งแต่กลางปี2549แต่อาจมีการเจาะครั้งอื่นที่ยังตรวจไม่พบด้วยค่ะค่ะนี่ก็เป็นผลกระทบด้านลบนะคะที่มากับความเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีนั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องของแฮกเกอร์กันนะคะ โชคชะตาที่คิดเขียนให้เธอข้างกายไม่รู้สุดเส้นทางเมื่อไรหรือจะเป็นยังไงแค่เพียงตอนนี้เก็บเกี่ยวทุกอย่างที่มีใช้วันและคืนที่ดีให้คุ้มค่าในหัวใจเมื่อวันฉันเธอต้องไปเพราะไม่รู้เมื่อไรใกล้หรือไกลกันเราจะมีเวลาที่แสนดีในวันที่เงียบเหงาเราจะมีเรื่องราวให้ฝันดีในบางคืนที่มันนอ ขณะนี้คุณฟังกำลังติดตามรับฟังรายการหมุนตามเวลาที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะเราพบกันกับ3ช่วงเวลานะคะที่มีข่าวสารสาระที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีเพลงเพราะๆจากรายการด้วยค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ ก็สู่ช่วงที่2ของรายการนะคะคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ก็ได้จับกลุ่มนะคะยาปลุกอารมณ์แล้วก็เซ็กทอยด้วยค่ะก็มีการเปิดเผยถึงตัวยามีตัวยาสูงกว่ามาตรฐานถึง10เท่าอาจจะทำให้ถึงตายได้นะคะสำหรับการกวาดล้างแผงลอยลักลอบขายวัตถุออกฤทธิ์แล้วก็ยาปลุกเซ็กปลอมย่านสุขุมวิทนะคะย่านคลองถมย่านเยาวราชได้ของกลางเป็นยากลุ่มรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศปลอมจำนวนมากค่ะวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตแล้วก็ประสาทและอุปกรณ์เซ็กทอยประมาณ 500,000 บาทนะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคว่าพบแผงลอยขายยาเสริมสมรรถภาพทางเพศที่ผิดกฎหมายอย่างเปิดเผยแถวย่านนานาถนนสุขุมวิทนะคะระหว่างสถานีรถไฟฟ้าอโศกและก็นานาค่ะก็มีการกวาดล้างเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานะคะก็ผลของการกวาดล้างก็สามารถที่จะจับกลุ่มแผงขายยาปลุกเซ็กผิดกฎหมายกว่า10แผงโดยบางแผงจับได้ทั้งของกลางและผู้ขายซึ่งเป็นชาวต่างชาติสัญชาติพม่าที่รับจ้างเป็นผู้ขายยาให้กับเจ้าของร้านที่เป็นคนไทยนะคะส่วนบางแผงนะคะมีการขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทด้วยทั้งนี้ผลการตรวจค้นทั้ง10แผงพบยากลุ่มรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาจำนวนมากนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะพบการขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทได้แก่ยาแวเรียมอีกเป็นจำนวนมากนะคะมูลค่าของกลางที่ยึดได้ก็ประมาณ 300,000 บาทยาที่มีการจับกุมได้เป็นยาเลียนแบบหรือยาปลอมที่ทำเหมือนของจริงที่มีจำหน่ายในร้านขายยาที่มีคุณภาพและต้องมีใบสั่งจากแพทย์เท่านั้นแต่ยาปลอมนี้คุณภาพยาไม่ชัดเจนอาจไม่มีตัวยาอยู่จริงค่ะส่วนอีกแบบเป็นยาที่ผลิตในต่างประเทศเช่นไวอากร้าแต่ก็มีการใส่ตัวยาปริมาณมากจากปริมาณปกติ 100 มิลลิกรัมนะคะเพิ่มอีก10เท่าเป็น 1,000 มิลลิกรัมแล้วก็ซีอาลิสจากปกติ20มิลลิกรัมเพิ่มอีก5เท่าเป็น100มิลลิกรัมซึ่งทำให้ผู้ที่รับประทานยาเกินปริมาณอาจถึงกับชักตาตั้งได้ค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหัวใจอาจถึงตายได้ค่ะ พยายามทำความเข้าใจสายตาเวลาที่เธอมองฉันไม่อยากคิดอะไรเกิดเลยจนพลาดพลั้งก็มันเห็นความห่วงใยที่เคยดีใจเมื่อเธอให้กันไม่ได้พิเศษกว่าที่เธอให้กับเขาห้ามให้คิดนั้นลำบากหากยังใกล้ชิดกันแต่เธอรู้ไหมว่าใจของฉันสับสนมากเหลือเกินแล้วฉันนั้นสำคัญแค่ไหนคิดฝันไปได้ไกลเท่าไรมีโอกาสได้ยืนในหัวใจเธอบ้างไหมถอนตัวและถอนใจไม่ทันแม้เธอจะมองกันฉันไรหากเธอไม่ได้รักเลยแค่ขอข้างหัวใจให้ฉันได้ยืนต่อไปเพื่อรักเธอก็วันนี้ถ้ามาเจอกันทั้งที่วันนั้นเธอไปกับเขาเลยไม่กล้าจะเดาว่าเรานั้นลึกซึ้ง ที่คิดนั้นลำบากหากยิ่งใกล้ชิดกันแต่เธอรู้ไหมว่าใจของฉันสับสนมากเหลือเกินแล้วฉันนั้นสำคัญแค่ไหนคิดฝันไปได้ไกล เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหมุนตามเวลากันแล้วนะคะราชบัณฑิตยสถานชี้เด็กไทยไม่รู้จักย่อความหรือการจับใจความสำคัญอาจจะเป็นเพราะหลักสูตรยุคใหม่ไม่ได้สอนนะคะมีการอ้างอิงถึงว่าสื่อต่างๆนั้นนะคะไม่น่าที่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นชื่อย่อสถานีโทรทัศน์หรือรายการยกตัวอย่าง ITV หรือ Modern Night TV นะคะก็หลายคนก็ห่วงว่าภาษาถิ่นจะหายไปนะคะก็อยากจะให้ราชบัณฑิตช่วยกอบกู้กลับมาค่ะคุณฟังคะจากการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะคะณราชบัณฑิตยสถานค่ะศาสตราจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรองคมนตรีในฐานะที่เป็นประธานเปิดงานนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของการปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นคนไทยนะคะให้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยมีการพูดถึงการปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นคนไทยให้ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของภาษาไทยให้มีความชัดเจนนะคะตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปร่วมประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเมื่อปี2505ค่ะและได้พระราชทานกระแสพระราชดำริหลายประการเกี่ยวกับปัญหาการใช้ภาษาไทยทำให้วงการศึกษาโดยเฉพาะด้านภาษาไทยพยายามกระตุ้นให้คนในชาติตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยนะคะและช่วยกันบำรุงรักษาให้วัฒนาถาวรทันกับยุคสมัยที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังทรงห่วงใยเรื่องภาษาถิ่นโดยมีพระราชดำรัสว่าต้องระวังรักษาไว้ให้ดีเพราะเป็นแหล่งที่จะไปศึกษาภาษาไทยได้โดยแท้นะคะการใช้ภาษาไทยคำอังกฤษคำนั้นเป็นเรื่องของภาษาที่มีวิวัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับแต่ความถูกต้องตามหลักการของภาษาหรือภาษาทางการยังต้องมีอยู่จะต้องไม่นำภาษาพูดมาใช้เป็นภาษาทางการปัจจุบันนะคะราชบัณฑิตยสถานกำลังรณรงค์เรื่องการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องอยู่เน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่เด็กและเยาวชนเพราะเป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กเล็กนะคะให้เด็กเข้าใจว่าภาษาไทยที่ถูกต้องเป็นอย่างไรซึ่งเท่าที่ผ่านมาเด็กและเยาวชนนะคะก็จะพบว่าเด็กมีความเข้าใจที่จ จะใช้ภาษาเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะในอินเทอร์เน็ตเพราะต้องการความรวดเร็วแต่ไม่ได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นภาษาทางการอย่างไรก็ตามที่น่าเป็นห่วงสำหรับเด็กและเยาวชนในปัจจุบันนั่นก็คือไม่รู้จักการย่อความนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการจับใจความสำคัญทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าการจัดการเรียนการสอนไม่ค่อยเน้นให้ความสำคัญก็เป็นได้ค่ะสำหรับความสำคัญของภาษาไทยนั้นนะคะจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะที่จะต้องอบรมให้กับลูกหลานว่าให้หลีกเลี่ยงการพูดภาษาไทยคำอังกฤษคำหรือใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษโดยไม่จำเป็นนะคะสังคมในปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนักอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของความไม่สะดวกนะคะโดยเฉพาะนะคะสื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์นะคะที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ Modern Night TV ITV นะคะแล้วก็ตั้งชื่อรายการเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็มองว่าเป็นเรื่องของการตลาดและผลกำไรทางธุรกิจไม่ได้มองว่ามันจะมีผลกระทบอย่างไรนะคะกับบ้านเราจริงๆแล้วความสำคัญของการใช้ภาษาไทยตรงนี้นะคะก็คงจะต้องมาทบทวนว่าปัญหาภาษาไทยภาษาชาติจะมีผลต่ออนาคตอย่างไรก็เป็นปัญหาที่น่าห่วงค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการพูดถึงภาษาถิ่นที่ในช่วง 20-30 ปีมีการจางหายไปเร็วกว่าที่หลายคนคาดคิดสาเหตุมาจากโรงเรียนห้ามเด็กพูดอยากให้ราชบัณฑิตนั้นช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ภาษาถิ่นเลือนหายนะคะรวมถึงการใช้คสแทนพสซึ่งสื่อยุคนี้ใช้จนเคยชินนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะในยุคปัจจุบันนี้โลกหมุนไปเร็วนะคะสังคมต้องการความเป็นสากลมากขึ้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่ภาษาไทยก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องอยู่คู่กับประเทศไทยของเรานะคะทุกคนมีหน้าที่ที่จะช่วยกันรักษาภาษาไทยให้อยู่คู่กับบ้านเมืองของเรานะคะพยายามหลีกเลี่ยงไม่พูดไทยคำอังกฤษคำนะคะก็จะช่วยได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวค่ะ ฉันสบายดีไม่เห็นจะมีอะไรก็ยังไปไหนทางไหนตามประสาเหมือนเคยเพิ่งจะพบกับเพื่อนเก่าเขายังถามถึงเธอเลยก็เลยบอกว่าไม่รู้ไปถามแฟนเขาเอาเองแต่ก่อนยอมรับเหงาเหลือเกินแรกๆที่เราเลิกกันในแต่ละคืนจึงทรมานกว่ามันจะผ่านพ้นไปวันนี้เหมือนตัวคนเดียวแต่ก็ยังสบายสบายขอบคุณที่ยังห่วงใยแต่ไม่เป็นไรไม่อยากรบกวนเก็บความห่วงใยไว้ใช้กับคนที่เธอรักจะลำบากถ้าหากเขารู้ขึ้นมาไม่ต้องห่วงฉันห่วงใครคนนั้นของเธอจะดีกว่าฉันยังมีปัญญาดูแลหัวใจที่ใครเขาไม่ต้องการฉันไม่โทษใครไม่ต้องนึกว่าใครผิดสอนให้เข้าใจว่าที่แท้ว่าใจคนไม่มีวันจะรู้ได้ให้มันเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะทำร้ายตัวเองแต่ก่อนยอมรับเหงาเหลือเกินแรกๆที่เราเลิกกันในแต่ละคืนจึงทรมานกว่ามันจะผ่านพ้นไปสบายขอบคุณที่ยังห่วงใยแต่ไม่เป็นไรไม่อยากรบกวนเก็บความห่วงใย